Wokół mnie starzy ludzie jak stare drzewa, których się nie przesadza. Ty jak bierzesz i ściemniasz, to weź tym lepiej, a nie przesadzaj. Z ognem się ściemnia, zaraz znowu będzie pełnia. Ja nie czuję, że się spełnia, znowu na podium inny pewniak. A ja siedzę i piszę, w telefonie furzę nie w zeszycie. Przewijam se w głowie życie, przewijam refren, czy dobrze idzie. Kiedyś inaczej to czułem, kiedyś pisałem ołówkiem. Przy nocy złowił kule, nie miałem w sobie odwagi w ogóle. Nie, nie, nie, a ja tylko chciałem latać, a w koło same nieloty. Chciało się płakać, bo w koło były same kłopoty. Chciałbym kiedyś zapytać ojca, dlaczego odszedł i co czuła mama. We wrześniu dzwoniła siostra, że właśnie odszedł, bo miał zawał. Chciałbym ci dać coś, czego nigdy nie miałem sam. Niech twoje piękne oczy nie patrzą na ten brzydki świat. Na to co złe, na to i to, droższe niż Prada Dior. Noce i dnie, tamte i te, szczyty dla ciebie, a nie dno i dno. Dzwoniła wtedy, nie było rano. Robiłem sos z pomidorów i makaron. Ten moment został mi we łbie, jak rodzina soprano. Rozkminta motyw jajek, jak były, zawsze ktoś ginął. Nie było rano, bo rano to onar, jakbyś od tyłu przewinął. Miałem serce z kamienia, ale to nie był pomnik. Raczej zwykły nagrobek, o którym łatwo zapomnisz. To jak sztuczne kwiaty, o których nie musisz pamiętać, żeby podlewać. Kiedy spisali na straty, tylko od ciebie słyszałem, żeby się nie dać. Kiedy wiatr, kiedy strach, kiedy pluli mi w twarz. Czułem strach, byłem sam, jakbym miał 10 lat. Miałem polaną lufę, czułem jakbym miał przy skroni lufę. Przestań mnie tylko słuchać, weź poczuj co mówię. Chciałem ci dać coś, czego nigdy nie miałem sam. Niech twoje piękne oczy nie patrzą na ten brzydki świat. Na to co złe, na to i to, droższe niż Prada Dior. Noce i dnie, tamte i te, szczyty dla ciebie, a nie dno i dno. Chciałem ci dać coś, czego nigdy nie miałem sam. Niech twoje piękne oczy nie patrzą na ten brzydki świat. Na to co złe, na to i to, droższe niż Prada Dior. Noce i dnie, tamte i te, szczyty dla ciebie, a nie dno i dno.